Pierwszy raz pocałowałem dziewczynę w przedszkolu. Już powypatrzyłem w znalezionym magazynie wam swój przyszły łup. Moje niewinne spojrzenie i tak samo mój gust przejęło jedno marzenie. Chciałbym zobaczyć jej biust. Wpadałem więc do sąsiadki pobawić się z nią w dom, a ona zamiast pleświanki robiła chupa chup show. Byliśmy mali, za mali, by pchać ten wózek przed sąd. Ja pchałem język w jej buzie, nie wiedząc o co tu chodzi. Zabrałem ją raz do parzy, lecz padli na nasz trop i przyłapali nas razem, gdy pchałem łapy pod kot. I skandowali, patrz na nich, są zakochani, choć sami nocami pewnie bawili się jajami, myśląc bym ją. Tamte wypadki dodały odwagi mi i wiesz co? Od dziewczynami zabawy tu trwały nawet post. Choć z dziewczynami przypały dawały na mnie źle w kość, to każdy walczył, by zarwać i zarwać noc właśnie z nią. Choć z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, to z dziewczynami zawsze spoko było i jest. Tamte zabawy nauczyły jednego mnie pieprzyć przypały. Z dziewczynami zawsze spoko jest. Choć z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, to z dziewczynami zawsze spoko było i jest. Tamte zabawy nauczyły jednego mnie pieprzyć przypały. Z dziewczynami zawsze spoko jest. Pierwszy mój zaliczyłem z dziewczyną w liceum. Cóż, debiut godny był hustlerów. Sekund pięć i boom, full stresu, łzy i ból. Na nic był bukiet róż, ale luz. Ziomkom mówię, było jak w Hollywood. Tydzień później brzuch przed lustrem truł jej myśli, oj truł. Trymest pierwszy, zrób ten test, by pewny był ten cud. Durne lesby, bliskie kręgi, jej odnotuj ten punkt. To twój największy wróg, jej kumpeli, mózgowy zwój. Z testu wyszedł chuj, wyszedł na twarzy jej znów uśmiech i zabawy. Między nami bywały naprawdę super, ale jeszcze kilka razy. O mamy wszczynały puste strzały, trudne sprawy dla gówniarzy. Świat mógł się zawalić w sumie. Wpiąłem dupę, gdy nauczkę po niej wkrótce tu dostałem. Orzesz mordę, chyba córkę przed wyjazdem jej zmotałem. W 18 urodziny Deutsche Bahnem do mnie wpadnie. Drogi ojcze, miałeś rację, wpadłeś wtedy po tej najwie. Nigdy nie wie, oj nie wie się, to z dziewczynami zawsze spoko było i jest. Tamte zabawy nauczyły jednego mnie pieprzyć przypały. Z dziewczynami zawsze spoko jest. Choć z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, to z dziewczynami zawsze spoko było i jest. Tamte zabawy nauczyły jednego mnie pieprzyć przypały. Z dziewczynami zawsze spoko jest.